mafuta ya liseke Mokonzi na Saulo Ezalaki mafuta euti na eloko Mais ya David mafuta euti na liseke Ate pelo lenge ndeko pasuka te Eliko ba moserviteur Akoko ya mbala sambo ngai moko na kotele misai Chiffre 7 c'est la perfection Naina komi tunaka Soki na utaka apie Moninga mituna e Soki o utaka apie Motei mituna e Soki o utaka apie Moembi mituna e Soki o utaka apie Mobali ya utaka la mabele Ango zonga se kuduru e Wasi ya utaka la mopandi e Ako zonga ko apibo Yesu wa utaka na lona e Bongo asonga ki na lona e Kai na utaki na mopandi na Yesu e Nandela ye kudusu e Lokola na utaki na Yesu e Na ako zonga na lona o Yango di kambo ya mwasi e Ebo mambo ka o Gambo ya mwasi yebo mambo ka o Soki ana alaki mbuma Ezalaki baloba na ete o Ona mwasi oyo Zamba telaki epembeni ye Bota u ya mobale Ezalaka sena mwasi ye Bota u ya ba president Ezalaka sena mwasi ye Bongo soki oyo ki musicien na asile Ezalaka sena mwasi ye Bota u ya ba soda Ezalaka sena mwasi ye Bongo soki oyo ki joueur wana komole akomi korate ba pernati Ezalaka sena mwasi ye Bota u ya ba député na ba général Ezalaka sena mwasi ye Yango Samson na ye visaki delila ye Sekele ya suki na ye Nalimola ki sambole Ya mafuta mwanzo hiyo Yebe makie kino nasuka ye Atu babila ngabi imanyo Yango likambo ya mwasi ye Yebo mambo kao Likambo ya mwasi ye Yebo mambo kao La vie sonne à mon pépé dans la désert Nous qui t'aimons bien moi Asi Moïse et mon collé Abala qui est champion de haut Et comme il faut te parler Mais là, il y a ma belle Il y a ma belle imaba Et pour ça, la capacité Qui n'a pas de ma part Appel au mandé Il y a ma belle imaba Oh, comme la gamonie N'a pas de poti On a dit pas à l'analyse Il y a ma belle imaba Et comme il faut te parler Mais là, ma belle Ye ma beli mama, dala likambo ya mwanze. Eka bola mabota ho, ikolo ya mwanze. Beli ya kimaki ya kabe ho, ikolo ya mwanze. Yesu atika kilola ho, ikolo ya mwanze. Yesu akufile kutuwe. Yes, I think I can hold on. But what's a kind of a fool? A banga kelo kote. Saul a koi simu be. Banga batara ki koluka. Banga koi sa koli atele. Mona nae. Wala binga ki nambe. Yabana isala yele. Mena wili a koi si Goliath. Wala binga ki nambe. Malaki ye mo. Ya chanjere mu pike. Ya Saul. Wala binga ki nambe. Ya Abraham isi dola yele. Basi Mose. Mama.